شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که بزرگ مهربونه و ما رو خیلی دوست داره. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ انشالله سلامت باشین. بچه های گلم، همطور که میدونین امشب شب رحلت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور شب شهادت امام دوممون امام حسن مجتبی علیه السلامه. این مناسبت ها رو به شما و خانواده هاتون تسلیت میگم. عزیزای من، این روزها و شبها خیلی از خانواده ها دور هم جمع میشن، با کمک هم دیگه نذری میپزن. چقدر حس خوبیه نذری پختن و کمک کردن در چنین کار خیری. الهی که هر کسی هر دعا و حاجتی داره برآورده بشه. امشب میخوام از دختری قصه بگم به نام زهرا. زهرا کوچولو مادر بزرگی داره که هر سال نذری میپزه. پس گوش بدین به قصه امشبمون که اسمش هست نذری عزیز جون. توی شهری بزرگ خونه‌ای بود که دختری خوب به نام زهرا همراه خانواده در اون خونه زندگی میکرد. روزی از روزها تلفن با صدای بلند زنگ خورد. مامان زهرا تلفن رو برداشت و گفت سلام. پشت خط تلفن عزیز جون بود. عزیز جون چی گفت؟ گفت برای فردا منتظرتونم، بیاین تا با کمک هم نذری بپزیم. بچه ها، هر سال عزیز جون نذری میپخت. روز نذری کوچیک و بزرگ به خونه عزیز جون میرفتن تا به اون کمک کنن. نذری عزیز جون شعله زرد بود. به به، چقدر خوشمزه است. عزیز جون هر سال توی حیاط خونه نذری شعله زردشو بار میذاشت. اگه بدونین بچه ها چه صفایی داشت. فردای اون روز از صبح زود زهرا کوچولو و مامان و بابا راه افتادن و به خونه عزیز جون رفتن. بعد بابا یه دیگه بزرگا بود. مامان شعله گاز رو روشن کرد. عمه خانوم ملاقه‌ای به دست گرفت. عزیز جون برنج‌های خیس خورده رو توی دیگه بزرگ ریخت. عمو علی هم جلو اومد و قابلمه رو هم زد و هم زد. نوبت ریختن زعفرون که شد، عزیز جون گفت من برم زعفرونی رو که دم کردم بیارم. عزیز جون رفت و با یه قوری زعفرون برگشت. زعفرون و هل و گلابم که به برنج اضافه شد، کم کم عطر خوش شعله زرد همه جا پر شد. آره بچه ها، مامان و عمه و بابا و عمو و عزیز جون دونه دونه به نوبت شعله زرد نذری رو هم می زدن. کمی که گذشت شعله زرد آماده بود. حالا وقتش بود شعله زرد رو توی ظرفای کوچیک بریزن. روی اونا رو با دارچین و با بادوم تزیین کنن و دونه دونه بین خونه ها پخش کنن. شعله زردا توی ظرفا ریخته شدن، با حوصله تزیین شدن و وقتم وقت پخش کردن اونا بود. زهرا کوچولو دوست داشت کمک کنه. وقتی بابا سینی پر از شعله زردو توی دست گرفت، زهرا کوچولو گفت بابا جونم منم بیام به شما کمک کنم. بابا قبول کرد. زهرا و بابا دونه دونه خونه به خونه شعله زردای نذری رو بردن و پخش کردن. بعد از اینکه شعله زرد ها پخش شد، وقتی این بود که همه با هم کمک کنن و خونه رو جمع و جور کنن. آخه بچه ها عزیز جون زهرا پاهاش درد میکرد، برای همین همه دست به کار شدن، با کمک هم ظرفا رو شستن، حیاط رو جارو کردن، وسائل رو هم جا به جا کردن. عزیز جون از اینکه بچه های خوبی داره که به اون کمک میکنن خدا رو شکر میکنه، اونا رو یه عالمه دعا میکنه و بعد زهرا کوچولو رو در آغوش گرفت و بوسید. بله بچه ها، اینم از قصه شل زرد نظری. چقدر خوبه که ما توی همه کارا به هم دیگه کمک کنیم، مثل زهرا کوچولو که دوست داره همیشه به مامان بابا یا عزیز جونش کمک کنه. البته من میدونم شما بچه های خوب منم مثل زهرا کوچولو همیشه به دیگران کمک میکنید. باز هم خدمتتون این مناسبت رو تسلیت میگم، انشالله که مثل همیشه بچه های خوبی باشید. تا فرصت بعدی، خداحافظ همگی شما.